Ντουέτα που άφησαν εποχή, συνεχίζουμε. Στην χρυσή περίοδο της soul. Το συγκρότημα που ακούμε λέγεται Yarbor and People. Ντουέτο είναι βέβαια. Ένα ντουέτο που από τη δεκαετία του 70 έκανε περιοδίες, απέκτησε ένα αρκετά μεγάλο όνομα, έπαιξε με το συγκρότημα του Leon Russell, επίσης με τους Gap Band και έκανε τις μεγάλες επιτυχίες του στις αρχές δεκαετίας του 80. Τον Ιανουάριο του 1981 κυκλοφορεί το τραγούδι που ακούμε, η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Yarbor and People, από το ντεμπούτο άλμπουμ που είχαν βγάλει μερικούς μήνες πριν, Don't Stop the Music. You wanna boogie.

το επικό Seven Nation Army από το άλμπουμ Elephant 2003. Λίγο αργότερα, το 2007, ακούμε Rag and Bone. Something with them. We'll make something out of them. Mm-hmm. Make some money out of them at least. Don't be rude. Or not. They might need it. If you don't want it, we'll take it. If you don't want to give it to us, we keep walking by. Keep going, we're not tired. But got plenty of places to go. Lots of homes we ain't been to yet. On the west side, the southwest side, Middle East, rich house, dog house, outhouse, old folks' house, house for unwed mothers, halfway homes, catacombs, twilight zones. Looking for techniques, turntables to gramophones. So take a last lick of your ice cream. You still wanna own, but please be kind. Take your time. And don't rewind. That's fine. All of your pretty little rags and bones. Yeah, your pretty little rags and bones. Jump up, jump up, jump up. Come on and give it to me. Oh, your pretty little rags and bones. Come on, come on, come on, come on and give it to us. Φτιάχτηκαν στο χρεοκοπημένο Detroit του Michigan το 97. Jack White και Meg White. Ο Jack είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους μουσικούς μετά το 2000. Δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν. Ένα μαμούνι εκεί που μεταφέρθηκε από το Detroit στο Nashville και κάνει καταπληκτικά πράγματα. Σπουδαία άλμπουμ άφησαν πίσω τους, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το τραγούδι, από το άλμπουμ White Blood Cells. No. ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους περισσότερους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Ιδιαίτερες δυσκολίες θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας, στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό και στη Θιβών. Αυξημένη ροή στην Πατησίων, Αλεξάνδρας, Μεσογείων και στην Κατεχάκη. Με δυσκολία κυκλοφορίας στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, σε όλη τη Βασιλίση Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες τέλος στην Καλλιρόη, στη Συγκρού από Λαγουμιτζή και στη Σταδίου. Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι εσκεμμένα έριξε ο συγκυβερνήτης το Airbus στις Γαλλικές Άλπεις. Είχε κλειδώσει τον κυβερνήτη έξω από το πιλωτήριο, όπως αποκάλυψε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Μέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει να ετοιμάσει η κυβέρνηση τη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Δεν θα πάρθουν μέτρα που επηρεάζουν εισόδημα και όρια συνταξιοδότησης, είπε στον Βήμα 99,5 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Κρύβουν την αλήθεια, συνυπέγραψαν το μνημόνιο, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Εύχεται να αποτύχει η εθνική προσπάθεια, μήπως και καταφέρει να διασωθεί στην ηγεσία του κόμματός του, απαντούν από το Μαξίμου. Την Παρασκευή 3 Απριλίου θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα στους ανέργους μαζί με τα επιδόματα του ΟΑΕΔ. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μεσογείων και Μαραθώνος από τις 10 απόψε το βράδυ μέχρι τις 7:30 αύριο το πρωί λόγω έργων. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Μου πήρε το μυαλό, μου πήρε το μυαλό. Είστε ο μαντάρα, έλα αγόρι μου τα αυτιά μας, μας έχεις πεθάνει. Πεθαίνω, πεθαίνω. Γιαλί, μας τρελάνες. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Να γίνει ρε φίλε, θα σταματήσεις ή θα σε σταματήσω εγώ. Όμα ρε φίλε, σταματώ, σταματώ. Δεν σταματώ, να τραγουδώ. Ο Πάρης, που επιμένει να τραγουδάει το σύνθημα της ομάδας του, αψηφώντας τον κίνδυνο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, σε ποια εκπομπή μπορεί να ακούσετε White Stripes και μετά Les Paul και Mary Ford? Οι νεότεροι ούτε ξέρουν τι σημαίνει Les Paul και Mary Ford. Αν ρωτήσετε τον Jack White, παρόλο που το ντουέτο αυτό είναι πίσω στη δεκαετία του 40 και του 50, κάθεται προσοχή όταν ακούει το όνομα Les Paul, όπως και ο Jimmy Page, όπως και ο Keith Richards και όλοι οι κιθαρίστες. Γιατί αυτά που έκανε ο Les Paul το 50 ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή τους και πάνω εκεί πάτησαν οι μεγαλύτεροι κιθαρίστες μετά. Βέβαια, ίσως δεν τα αντιληφθείτε με τα κομμάτια που θα παίξω, αλλά πρέπει να είστε μουσικοί με ομικρογιώτα για να καταλάβετε τι σημαίνει Les Paul που έχει βρει και την κιθάρα την επώνυμη. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το αντρόγυνο Les Paul και Mary Ford σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους. Somewhere there's music, I'll paint the tune. Somewhere there's heaven, I'll hide the moon. Προσέξτε πώς παίζει κιθάρα αυτός εδώ στο τραγούδι αυτό. Πιθανότητα λένε ότι αυτός ήταν ένας από τους εφευρέτες του rock and roll. Κιθαρίστας στη jazz, στη country και καταπληκτική και η Mary Ford, αντρόγυνο, δεκαετία του 50. Το τραγούδι αυτό είχε βγει το 51, το How High the Moon, χρυσός δίσκος τότε στις 78 στροφές. Πολλοί δεν ξέρουν τι σημαίνει 78 στροφές. Ο Les Paul έζησε στην περίοδο που άλλαζε η δισκογραφία από 78 στις 45 στροφές, που βγήκε το επόμενο νούμερο 1 που έκαναν το 1953, ένα κλασικό τραγούδι που λέγεται Vaya con Dios. The time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Many million dreams away. Each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow. But the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my Vaya Μόνο αυτό θα σας πω επίσης, ότι το 2005 σε προχωρημένη ηλικία, γιατί έπαιζε μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Les Paul έκανε ένα άλμπουμ όπου πήγαν και έπαιξαν στο άλμπουμ προσκυνώντας Sting, Edgar Winter, Keith Richards, Eric Clapton, Peter Frampton, Beth Hart, Jeff Beck, Richie Sambora, Buddy Guy και πάρα πολλοί άλλοι. Όλοι οι αφρόκρεμα του ροκ. Johnny is the boy for me. Always knew that he would be. But I never caught his eye. He would always pass me by. Never had a glance for me. Though I loved him from the start, and I told my eager heart, Johnny is the boy for me. Johnny is the boy for me. Always knew that he would be. Though he doesn't know my name, I will play a waiting game, knowing he will come to me. Ever since the world began, woman always got her man, and Johnny is the boy for me. Having only this to say, darling, will you marry me? It was easy to decide. Yes, my darling, I replied, Johnny, you're the boy for me. Johnny, you're the boy for me. Άλλη μία από τις μεγάλες επιτυχίες των Les Paul και Mary Ford από τη δεκαετία του 50, 60 και χρόνια πριν, Johnny is the boy for me. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στους Les Paul και Mary Ford με μία από τις επιτυχίες τους του 1950 που λεγόταν Nola. Thank you.

Listen, baby, I won't ever make you cry. I won't let one day go by without holding you, without kissing you, without.